Шықла, шорқа су шықла, шекер жол шуқта түбейлі. Салқында соғып, тау судан тоғып, жыла бізге де тирейлі. Салқында соғып, тау судан тоғып, жыла бізге де тирейлі. Ақ башлығыңа кір қондырмайса,